بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشتكون. سورة مباركة نحل الجملة سورة هاي مكيس دارا 128 آية 16 ركوع. در ترتيب مصحف 16 سورة است و در ترتیب نزول 70 سوره است. بعد از سوره مبارکه کهف نازل گردیده. سوره مبارکه مجموع کلماتش 2840 است و مجموع حروفش 7707 است. سوره مبارکه مباحثی دارد به اساس همون مکی بودنش در 3 محور که توحید الله جل جلاله، اثبات رسالت پیامبر ما صلی الله علیه و سلم و مسئله معاد یا زنده شدن بعد از مرگ را بررسی می کند. سوره مبارکه مباحث عقیده را که مانا در باب الوهیت و وحدانیت الله جل جلاله بحث و نشر و حشر و هم نزدیک بودن قیامت را برای ما پیشکش می کند. سوره مبارکه اثبات می کند وحی الهی را. سوم ادله قدرت الهی را، ادله را بر قدرت الله جل جلاله در نظام تکوین تثبیت می کند. خلقت انسانها را برای ما شما بیان می دارد. ذکر نعمتهای الهی و عدم قیام به شکر آن را برای ما پیشکش می کند. جامعی ترین آیه قرآن کریم در رابطه به زندگی اجتماعی و حفظ کردن عهود و مواثیق را در بی یک مثال جالب به اثبات می رساند. فرزندان علما را، فراخوان علما را در رابطه به ای که در رابطه به فتوای خود باید به نهایت محتاط بوده باشند دعوت میکند. ختم میکند سوره مبارکه را به مدح ابراهیم علیه السلام به خاطر ثبات او بر امر توحید و ای که او من حیث الگو و رهنما برای ما شماست آن را معرفی میدارد. اعتماد به الله جل جلاله را برای ما پیشکش میکند. سوره مبارکه حج تخویف بود برای منکرین توحید. در سوره مبارکه ابراهیم رد بود به اعذار بانه های مشتکین. در سوره مبارکه ابراهیم اونها عذرخواهی میکردن. در سوره مبارکه حجر تخویف بود در رابطه به شأنشان. نحل در سوره مبارکه حجر تخویف بود به منکرین توحید. در سوره مبارکه نحل رد است به اعذار و بانه های مشتکین. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلوه. آمد حکم الله جل جلاله فلا تستعجلوه، پس به شتاب طلب نکنید آن را. اتا امر الله، آمد حکم الله جل جلاله به بیان مسئله یگانگی و وحدانیت الله جل جلاله. فلا تستعجلوه، پس به شتاب طلب نکنید آن را. این دلائل خودش الله جل جلاله ذکر میکنه، یا ای که آمد حکم الله جل جلاله به عذاب کردن آنان که برخلاف کلمه توحید زندگی میکنند در دنیا. فلا تستعجلو، پس به شتاب طلب نکنید عذاب الله را. مانند که کفار میخواستن یستعجلو بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انه الحق. کسایی که کافر هستند به این دین به عجله عذاب الله را میخواهند و کسایی که مؤمن هستند از عذاب الله میترسند. سبحانه و پاک و منزه است از الله، از هر عیب و نقص. اما یشرکون، از آنچه که شریک او تعالی مقرر میکنند. یونزل الملائکت بر روح، فرود می آورد ملائکه را بر روح به وحی. من امره به اراده خود، علی من یشا به هر که بخواهد من عبادی از بندگان خود. ای پیام چیست؟ ان انذیرو انه لا اله الا انا فتقون، که بترسید به این مطلب که نیست هیچ معبود جز او تعالی، فتقونی، پس بترسید از من. آن ذات عظیم بترسید، خلق السماوات والارض، که آفرید آسمانها و زمین را بالحق به تدبیر محکم و استوار. تعالی بلند مرتبه است، اما یشرکون، از آن که شریک مقرر میکنید، از آن چی که با الله شریک مقرر میکنید، الله بلند مرتبه است. خلق الانسان، آفرید انسان را من نطفت از منی، فیدا هو خصیم مبین، پس ناگهان وی ستیزنده آشکار است. امی انسان را از منی آفرید و امی انسان با الله جل جلو ستیزه می کند. با حکم استتیزه می کند. والانعام خلقها، آن ذات عظیمی که انسان را از نطفه آفرید، آفرید هم چارپایان را، چارپایان را هم آفرید برای منفعت شما. لکن فیها دفن، از در ایشان پوششی است برای گرم شدن شما. فیها دفن، برای پوشش شما در زمستان. و منافع، و منفعت های دیگری، و منها تأکلون، از جمله منافعش یکم خوردن گوشت آنهاست. الله والانعام خلقها، الله چارپایان را آفرید برای شما. لکن فیها دفن، برای ایشان، برای شما در خلقت انعام چی است؟ گرم کردن است، از مویش استفاده میکنی. و منافع، و منفعت های دیگر است، از شیرش استفاده میکنی، از استخوانش استفاده میکنی، بر سر چیزی را میبری. و منها تأکلون، و بعضی آنها را میخورید. ولکن فیها جمال حین تریحون، و شما را در آنها زینتی است. حین تریحون، چون وقت شام از صحرا باز میگردند. و حین تصرحون، و چون به صحرا به چرا میروند. برای شما زینتی است وقتی که امیر چارپایان، حین تریحون، شامگاه و دیگرگاه از طرف صحرا به طرف خانه میآید. و حین تصرحون، و چون به صحرا بشرانید ایشان را، به چرا میروند. این موضوعش کسی که ندیده باشه شاید برش تعجب بگه یعنی چی؟ و یقینا انگامی که کسی مال داشته باشد، صبحگاه که این طرف همون تا ایلاقا میره، اق مقبول معلوم میشد، خوش انسانی همی رفتاری از اینها. وقتی که پس برگردد، همون تا شکمایشان پر پر بل بل بل بل میکنه. خوشت میگه که اینه، نعمت پر شده است، به الله جل جلوی را پس بر تو بر میگرداند. چون غالبا عرب ها مالدار بودن، همی پیام برش میدهد و به این چون زیاد آشنا بودن، همون نکته را برشان یاد میکند. و تحمل اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه، و حمل میکنید بارهای گران، و حمل میکند بارهای گران شما را، الى بلد، به سوی شهری که لم تکونوا بالغیه، نبودید شما رسنده به آن. و کسی گفت که نه، ما حتما میرسانم، الا به شق الانفس، مگر به مشقت جانتان. خوب کمر را تبرد کوب میکرد، تو باز میرسانیدیش، و این رقم مفخ انتقالش داده نمیتونستی. ان ربکم، به شک پروردگار شما، به خلقت ای انعام و چارپایان و به آفرینش این نعمت ها لرعوف، البته بخشاینده، رحیم و مهربان است. چقدر خوبی الله امرای تو کرد، هم تو را پیدا کرد، هم کل کائنات خدمتگزار برای تو. برعلاوه از او، والخیل والبغال والحمیر، آفریدیم اسپان را، قاطران را، والحمیر مرکب ها را، لترکبوها، تا سوار شوید بر آن، و زینتن، و برای آرایش شما. سر تو خوشت میاد سر اسب سوار شوی، اینم الله برات آفرید. و یخلق ما لا تعلمون، می آفریند الله آن چی که نمیدانید. نمیدانید، اون وقت مردم طیاره را نمیفهمیدند، موتر را نمیفهمیدند، این چیزا را. و یخلق ما لا تعلمون، پیدا میکنه الله جلو چیزی را که شما نمیدانید. از این بعد خدا من چقدر چیزا پیدا شد، این کلش الله جلو جلاله در اختیار ما شما قرار داده. و علی الله قصد السبیل، و بر الله میرسد راه میانه. آلی خدا با شما اق خوبی کرد، اق نعمت ها را ارزانی کرد. آلی اگر تو میخوای به الله نزدیک شوی، را بسیار دور و دراز نیست. و علی الله قصد السبیل، و به الله میرسد راه میانه و برابر. و راه میانه و برابر دعوت پیامبران خدا علیهم السلام است. و منها جائرون، بعضی راه های کج هم است که مردم از جان خود جور میکند، ولیکن راه خدا نیست، به الله نمیرسد. و منها جائرون، بعضی راه های کج دیگر است که انسان را به مخلوق میرساند. راه است میانه و برابر منتهی به الله، راه های کج و پلیچ است که منتهی برای مخلوق میشود. ولو شاء لهداکم اجمعین، اگر الله میخواستی خامها هدایت میکرد شما را اجمعین همه یک جا، ولی چون این کار الله نمیکرد. الله امتحانتان میکن که خود اختیار بکنی که راه خوب چی است و راه بد چی است. هو الذي الله ان ذات عظیم است که انزل من السماء ماء، نازل کرد از آسمان آب را، لکم منه شراب، برای شما از آن آشامیدنی است. از آسمان آب را نازل کرد، برای شما آشامیدنی است. و منه شجر فيه تسیمون، و از آن آب درختان است که از آن میچرانید. فیه تو سیمون که در آن میچرانید حیوانات خود را. این حیوانات کی میتونه که برش علف و اجزا را برش کشت بکنه؟ الله جل جلاله فقط از آسمان آب نازل میکنه، خودش میروید، خودش کلان میشه، در اختیار موضوع هم نیست. یون بیتو لکم، میرویند برای شما بیهی به سبب آن از زرع زراعت را و زیتون درختان زیتون را و نخیل درختان خرما را و الانعاب درختان و الاعناب درختان انگور را و من کل ثمرات و از هر جنس میوه ها را، از هر جنس میوه ها را الله برایتان پیدا میکند. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ان فی ذلک مسلما در آفرینش این نعمت های الهی لآیات نشانی است لقوم یتفکرون، مر گروهی را که فکر میکند و اندیشه میکند. کسی که فکر میکنه ببینین که یکون بار ما شما سر یک انسان بسیار کم مصرف میکنیم. یک نفر یک کارش خلاص میکنه، یا یک دو شاده خانه جای برش میدیم، یا یکون دفعه قرضدار میشه قرض برش میدی، یکون دفعه کارش بند میباشه وظیفه برش میدی، اما که کار میکنی بعد صبح که پرسان تو را نکند، کدام چیز را از پیش بخوای او را برات نبفر. شما میفهمید چندین جا میبینید هیچ پرسان نکنی. یک انسان هیچ فراموشکار است، احسان فراموش میکنه، دهان هم سرش میمونه. حالی ببین که ما شما را کی پیدا کرد؟ الله پیدا کرد. کدام جایی است که تو سر زو مینازی و او خودش پیدا شده باشد و یا تو را پیدا کرده باشی؟ از چی که تو داری از آن الله هست و از هر چی که تو استفاده میکنی الله او را آفریده، بعد برای منفعت تو سلسله نکات گذاشته. دروغ نکو به خاطر منفعت خودت است، شراب نخو به خاطر منفعت خودت است، زنا نکو به خاطر منفعت خودت است، قتل نکو به خاطر منفعت خودت است، به خاطر که روح توبه پذیری و اصلاح در تو ایجاد شد. گفت روزه بگی، نماز بخوان، حج برو، زکات بده، این به خاطر که ما قوی شویم. الله به این چیز ما ضرورت ندارد و ما بگم که خدایش چی کشیده. استغفر الله. ما در یک با یک انسان که بسیار کم خوبی میکنیم، اگر خلاف با ما بکند باور بکن از هیچ چیز سرش دریغ نمیکنیم. الله همه چیز به ما داده، در زندگی خود هم از او هستیم و این نظامی که استفاده میکنیم از هر چیز او هم از اوست. باز میگم الله را قبول نمیکنیم. کسی که اندکترین فکر بکنه ان فی ذلک لآیه، به شک در آفرینش ای همه نعمت ها و مخلوقات نشانی است برای قومی که می اندیشد. پیام پیش میبرد و سخر لکم اللیل و النهار، مسخر کرد برای شما، رام کرد برای شما اللیل و النهار شب و روز را، و شمس و القمر آفتاب و مهتاب را، و نجوم و ستارگان را، مسخرات به امره، مسخرن به فرمان وی. کلش به فرمان الله مسخر است. شب و روز قوی است از ما تو کرده، آفتاب و مهتاب از ما تو کرده قوی است، ستارگان از ما تو قوی است، او به فرمان الله تابع است. این فی ذلک لآیه لآیات لقوم یعقلون، مسلما در تابعیت و تسخیر از این نظام و نظمی که در این کائنات است نشانی هاست مر گروه را که فکر میکند و تعقل میکند. و ما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانه، مسخر کرد آنچه که آفرید برای شما فی الارض در زمین، مختلفا الوانه گوناگون است رنگ های او. آنچه که در زمین برای تو آفرید رنگش گوناگون است. یک زردالو چندین رنگ دارد، سیب چندین رنگ دارد، انگور چندین رنگ دارد، خرما چندین رنگ دارد، هر چی که تو ببینی رنگ های مختلفی در اوست. این فی ذلک لآیه، مسلما در ای آفرینش و در ای دیگرگونی نشانی است لقوم یذکرون، مر گروهی را که تعقل میکند. تذکر یاد آور میشود آنچه که یگان دفعه اقبال از او ارزیده، با مجرده که به نعمت روبرو شود به یادش میآید. و هو الذی، الله ان معبود برحق مستجمی تمام صفات آن ذات است که سخر البحر، مسخر کرد دریا را، لتأکلوا تا بخورید منه از آن لحما طریا گوشت تازه را، گوشت تازه را بخورید. و تستخرجوا منه حلیتا تلبسونها، و تا بیرون کند از آن زیور تلبسونها که بپوشانید آن را. ایتو الله است که بحر را به اختیار تو گذاشت، سرش کشتی را روان میکنی، ماهی بسیار کلان از او استفاده میکنی و ده ها نعمت های دیگری است که در بحر وجود دارد. مخلوقات بحری از بری کده بیشترتر است. و میخورید منه از آن لحمن طریان گوشت تازه را، و تستخرجو منه حلیتن، و تا بیرون کنید از آن زیور تلبسونه ها که بپوشانید آن را، و تر الفلک میبینی کشتی ها را مواخر فیه روینده در دریا، ولی تبتغو من فضله تا طلب معیشت کنید از فضل او، ولی علکم تشکرون، و شاید که شکر کنید و احسان را بپذیرید. شکر بکنید و احسان الله جل جلاله را بپذیرید. ولی تبتغو ایواو عاطفه، وقتی که ذکر می شود خود به خود دلیل بر تقدیر است. برای چی؟ و تر الفلک مواخر فی لتنتفعو بها، تا از آن بهره بگیرید. ولی تبتغو من فضله، و تا طلب بکنی از فضل او، و شاید که احسان را بپذیرید سپاسگزار شوید. و القا فی الارض، و انداخ در زمین رواسی کوهای محکم را، انتمیل بکم از آن که نجنباند شما را، از آن که بجنباند شما را، انتمید بکم ای که شورتان بدهد. از این خاطر زمین لرزه داشت، زمین لرزه داشت، ای چیز استحکام نداشت. الله جل جلاله کوها را پیدا کرد. ای کوها را که پیدا کرد، ای فشار از کجا شد؟ وقتی که از کسایی که در رابطه با کوها تحقیق میکند، بعد انسان تعجب میکند. کوهی تو نشد که ترپ بکرد از بیرون چیزی آمده باشد، اینوی زمین بود، الله تو فشارش داد و یکی در دیگری همه داخل شده رفت، آستا ببینید که بالا بردش. ولی این قفشار از کجا شد؟ چون تو این زمین یکی پی دیگری داخل شده رفت، به شکل داخل شد مثل میخواره که دیگر زلزله را ایجاد نکند. الله او ذاتیست که و القا فی الارض رواسیه، انداخت در زمین کوهای محکم را، انتمیده بکن از آن که بجنباند شما را، و انهارا و جویها را برتفرید. این امیال زمستان از برفا کلش در بالا ذخیره می شود. از آنجا استاستا آی کد او شده برای موتو او می دهد. و جایی که ما بخواییم ای او را در جا انتقال می دهیم. اگر در سر دشتا او می بود، از نظر تعقل خوامی گب است که جایی که چقری است باید او در جا جمع شود، نه در سر کوه. اگر در چقری ها او می بود، موتو در او را در کوه بالا کشیده نمی تانستیم. نه قواترپندی وجود داشت و نه خم او پیدا می کردیم. و اگر کل جاهای چقلی را او می گرفت، ما تو جای معیشت نداشتیم جز در کوه. پس نعمت الله را ببینین که از کوه آمدیم در دشتا بر ما جای داد. آب را در کوه آفرید، تو که به دشتا جایی که تو خواسته باشی و معیشت میکنی او را انتقال بدی. آیا ای عادی فکر میکنی؟ ای تصادف فکر میکنی؟ و انهارا و سبولا لعلکم تهتدون، و راها، ایتو راها را باید هر جایی که بخوری راه را بر پیدا میکنی. با کوه هم را است، در دشت هم است، در بحر هم است. لعلکم تهتدون، تا شما راهیاب شوید. و علامات و آفرید نشانی ها را، نشانی ها را الله آفرید. تقسیمات شروع شد. و به نجم هم یهتدون، و به ستارگان ایشان راه میابند. به ستارگان اینا راه میابند در دشت ها و همی رقم در بحرها. با این نظام دقیقی، افمن یخلق که من لا یخلق، آیا کسی که می آفریند مانند کسی است که نمی آفریند؟ استغفر الله، شما چی جوابی هست؟ افا من یخلق، آیا کسی که می آفریند ای کل سیستم را آفرینش داره، که من لا یخلق مانند کسی است که ایچی را نمی پیدا نمی کند؟ اما بوتی که تو سرش می نازی هر قرار که کلانش فکر بکنی، بوتی با میان داره 50 متر باشه، یک بار ببین ای را با خدا تعلق می تین؟ ای بوت جور شده، تراش شده، چشم برش ساخته شده، گوش برش ساخته شده، از خواب جور شده، این مانند الله شود؟ و یک کسی که پیدا نمی کنه، ای تو موتر تا که تیر میگه ترقی که چی تا گل میکنی، الله نشود. و از او اللهی که کل نعمت ها را برداره و مسلط بر اوزاست، از او حیات نمیاد، از او نمی ترسی؟ افا من یخلق که من لا یخلق، و یک کسی که می آفرینه مانند کسی است که نمی آفریند، افلا تذکرون، آیا پن نمیگیرید؟ و این تعد نعمت الله، و اگر بشمارید احسانات الله و نعمتهای الله را، لا تحصوها، احاطه نکنید آن را. اقه زیاد نعمت است که نمیتونی شمارش بکنی. ان الله لغفور رحیم، هر آن الله آمرزنده و مهربان است، آمرزنده و مهربان است. یک بار به خاطر که به عظمت الله پی ببریم، از صبحی که شما برآمدین با پس امشب تا خواب که میکنی یک باری نعمت های الله را سر خود حساب بکن. از خوابت حساب بکن که یک نعمتی بزرگ است. بعد از او باز امی رقم که به نماز استاده شدی چه نعمتی بزرگ است که الله تو را به خود استاده کرد. بعد توفیق برداد که در طرف درس قرآن آمدی. بعد توفیق برداد که در چشم و زبان و فکرت برخلاف شریعت استعمال نشد. امی رقم فکر کرده برو. باور بکن که یک وقت میری خود عاجز فکر میکنی که یا الله بسیار انسانهای ناسپاس هستیم. آنچه که باید میکردیم نکردیم. ان الله لغفورون. هر کس که محاسبه میکنه طبیعی که عقب میموند. بنان الله آمرزنده است و مهربان است. اگر خود به محاسبه پیش کردی و این فکرم رایت پیدا شد الله باز برد میبخشه هم. الله او انسان نمیباش که هیچ محاسبه نمی کند. هیچ فکر نمی کند در رابطه به نعمتهای الله. والله یعلم و الله میداند. ما تسرون و ما تعلنون. آنچه که پنهان میدارید و آنچه که آشکار میکنید. والذین یدعون من دون الله. رد میکنه شرک در دعا را. یک تعداد چی میگه که ما خود بتا را عبادت نمی کنیم مگر به خاطر اینکه یک مشکل ما را به الله ببرد. این زمی خاطر عبادت میکنیم. الله امی کلمه را رد میکند. والذین یدعون من دون الله. آنانی که میپرستند بغیر الله جل جلاله لا یخلقون شیئا نمی آفرینند چیزی را. آنانی که بغیر الله به کسی دیگری نیایش میکند لا یخلقون شیئا نمی آفرینند چیزی را و هم یخلقون و ایشان خود آفریده می شوند. هر چیزی که تو می بینی مخلوق است. اموات غیر احیاء مردگان نزندگان. مرده هستند نزنده. و ما یشعرون و نمی دانند ایان یبعثون که کی برانگیخته خواهند شد. آنانی که بغیر الله التجا می کن نه چیزی را پیدا می کن بلکه خودشان آفریده شدند. مرده هستند زنده نیستند. و نمی دانن که چه وقت برم یخته می شان. خودشان نمی فهمد. پس الهکم اله واحد. معبود شما معبود یگانه است. و تو معبودی که الحی القیوم زنده و مسلط بر اوضاع است. فالذین لا یؤمنون. پس آنانی که معتقد نمی شان بالآخرت با آخرت قلوبهم دلهایشان منکرت و ناشناس. دلهایشان ناشناس است. این نعمتها را نادیده می گیرد. و هم مستکبرون و ایشان مغرور و سرکش هستند. دلهایشان ناشناس است. چقدر نعمت ها برش داده میشه نمشناس است. و هم مستکبرون و ایشان مغرور هستند. مغرور متکبر کی است؟ کسی که حق برش گفته شود تابع نشود و او را نپذیرد. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید که ان المتکبرین یحشرون امثال الذر یوم القیامه. امانند ذرات الله اینها را جمع میکند. بعد از او زیر ققدام مردم میگه پایمال میشود. لتکبرهم به خاطر بلندمنشیشان که در دنیا کرده بودند. هر کس وقتی که به طرف محشرگاه میروند بسیار کوچک کوچک میباشد. کوچک که میباشد هر کس سرش پای میماند. جیغ میبره. وای میگه. برش میگه که تو در دنیا خود کلان فکر میکردی عالی بچش دیگه. حالی بازن هر کس سرش پای میمونه. پای که سرش مانده و چی قشمه براید. و به خاطر این بلند منیشیشان. لاجرم ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. بدون شک هر این الله جل جلاله. یعلم و میداند ما یسرون آنچه که پت میکنید. پنهان میدارید. و ما یعلنون و آنچه که پنهان میکنند. آنچه که ما یسرون آنچه که پنهان میدارند و آنچه که اظهار میکنند. الله به او علم دارد. انه لا يحب المستكبرين. هر آن الله دوست نمی دارد سرکشان را. الله متکبرین را دوست ندارد. و اذا قیل لهم. و چون گفته شود به ایشان ماذا انزل ربكم. چیست آنچه که نازل کرده پروردگارتان. از پیش کسی پرسان بکنه که می آمدن که بطانسا به نظر بن حارث می گفت. همین به پیغمبر که در محل شما مبعوث کرده چی برش نازل شده. به عوضی که می گفت که پیام الله هست انسان را هدایت میداد میگه که اساطیر الاولین از قصه های خرافی را میاره که تزو نشینین. قالو میگن اساطیر الاولین داستان های خرافی گذشته هستن تکراری گذشته. لیحملو تا بردارن اوزاره هم بار گناه خود را کاملتن یوم القیامه و تمام در روز قیامت. این خسخن را خو میگوید ولی برقه هم داشت بار گناه خود را در روز قیامت به طور کامل و من اوزار الذین یضلونهم و بردارن قسمت از گناه آنانی که گمراه می سازد ایشان را بغیر علم بدون دلیل. بدون دلیل گمراهش که می کند الله بار اینها را در گردن زو مگذارد. این تلویزیون ها والا که هستند که به اساس افلاح مبتذلشان مسلمان ها را گمراه می کنند. می فهمین چی می شود؟ خودش خود گمراه است و است. هر کسی که به این افلاح گمراه می شود گناه عظام در گردن امی انسان های بدبخت هستند. اینا میکشن این رؤسا باید گناه را ببرن دیگه. الا سا اما یزیرون آگاه شوید بعد از آن چی که بر میدارن. آن باری که بر میدارن بسیار بد هستن. گناه خوب بسیار متعفن بسیار گران و موردی که در جایی که تیر میشه دیگران سرت نفرین میگوید. ملائکم بر دروازه را خلاص نمی کنن. ملائکم سرت نفرین میگوید. قد مكر الذين من قبلهم تسلی برای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مؤمنین میدهد که کسایی که منکر میشن بگذارش اگه دلایل وجود داره باز هم ایمان نمیارد. قد مكر الذين من قبلهم هر انا فریب کردن آنانی که پیش از ایشان بودند. فات الله بنیانهم پس آمد فرمان الله جل جلاله بنیانهم به سوی خانه های ایشان من القواعد از برکندن از بنیاد و از بیخشان. فخر علیهم السقف پس افتاد بر ایشان سقف ها من فوقهم از بالای ایشان و اتاهم العذاب و آمد به ایشان عذاب من حیث لا یشعرون از آنجایی که نمی دانستن. آنانی که با الله مکر کردن پیش فات الله بنیانهم من القواعد الله خراب کرد تعمیرهای از اینها را از بیخشان از بیخ خرابشان کرد. فخر علیهم السقف پس افتید بر بالای ایشان سقف ها من فوقهم از بالای ایشان و اتاهم العذاب آمد به ایشان عذاب از اون رای که نمیشناختن. هیچ نمیفهمین که از کجای عذاب آمد. یک بار ناگهان گپ از گپ گذشت. ثم یوم القیامت باز در روز قیامت یخزیهم رسوا کند ایشان را. در دنیا خودتو به عذاب الله رفتن. در آخرت رسوا کند ایشان را و یقول و گوید این شرکائیه کجا هستند شریکان من؟ الله برش میگه شریکان من کجا هستند؟ الذين كنتم تشاقون فيهم که بودید شما خلاف میکردید در شأن آن. در شأن آن با پیغمبران ما با داعیان بر حق خلاف میکرده که نی دیگه هم هست. خدا هم هست و ای هم هست. صحیح شد نی؟ ای رقم گپ بزند. فالذین اوتوا العلم پس آنانی که داده شدند ایشان به علم ان الخزی اليوم و السوء على الكافرین هر آن رسوایی در این روز و سوء عذاب علی الکافرین بر کافران است. آنانی که بر علم توحید داده شده به این امر می فهمند که رسوایی و عذاب از آن کافران است. الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم آنانی که قبض ارواح ایشان می کردند الملائکه ملائکه ظالمی انفسهم حال آن که ستمگار بودند بر خیشتن به عبادت غیر الله. فالقوا السلم پس انداختن انقیاد را ما کننا نعمل من سوء گفتن که نبودیم که عمل کنیم کدام بدی را. فالقوا السلم ببین که انقیاد خود را در اوجا گذاشتن ما تسلیم به فرمان الله هستیم. ما کننا نعمل من سوء ما هیچ کدام بدی را انجام ندادیم سید. اگر غیر الله را عبادت میکردیم به خاطر خدا عبادت میکردیم. این رقم باز میگرد بلا ان الله علیم بشک الله دانا است بما کنتم تعملون با آنچه که میکردید. با آنچه که میکرد الله خوب دانا است. نتیجه از این عبادت غیر الله چی میشود؟ فادخلوا ابواب جهنم پس داخل شوید به دروازه های جهنم خالدین فیها همیشه در آنجا. فلبئس مثوى المتکبرین پس بد از جای سرکشان پس بسیار بد از جای سرکشان.